Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. A Duke University tudósai megépítettek egy kísérleti kamerát, amelyel a felhasználó ránagyíthat az őt érdeklő részletekre, szóval egy kézbe fogható, több mint 40 kilós kísérleti modellről van szó, a projekt 25 milliárd dollárba került, a DARPA ügynökség fejlesztette, a lényeg az, hogy szinte a végtelenségig tudunk nagyítani ezzel a fényképezőgéppel. Több gigapixelnyi nagyítási lehetőség van benne. Szerintetek ez mire lesz jó? Eddig én műholdban hallottam ilyet, hogy újságot lehet olvasni föntről. Hát én csak valamilyen tudományos kutatási célra tudom ezt elképzelni. Persze a geek faktora szerintem már most nagyon magas, úgyhogy ne becsüljük ezt alá, de én nem tudom. Nyilván a kutatásban ez nagyon fontos dolog lehet. Én nagyon nagy sebességgel közlekedő járművek automatizálásánál tudom elképzelni, hiszen a nagy sebességgel közlekedés közben elég gyorsan megtesz távolságokat az a bizonyos jármű, ami miatt azért szükség van arra, hogy előre lehessen látnia, hogy mihez közeledik, vagy milyen akadályok vannak előtte. Tehát ebben az esetben azért hasznos lehet egy ilyen nagyítási tulajdonság. Jó, de azért ezt az irgalmatlan mennyiségű adatot, ezt fel is kell dolgozni. Hát igen, nem azt mondtam, hogy holnap a BKV 7-es buszán találkozunk a technológiával. Hát majd odébb van még néhány évvel. Jó, azért leplezzük le Ágit, aki amatőr fotós, ő mire használna egy ilyen gépet? Ez nagyon vicces, mert nem az amatőr fotós akart megszólalni, hanem az ügyvéd, és azt akartam mondani, hogy és a magánszféra védelmével mi lesz? Mert ugye alapvetően így, hogyha ez tényleg így kikerül közkézre, akkor nagyjából olyan szort felhasználása lesz, mint a csillagászati távcsőnek, tehát hogy van, aki csillagászati célra használja, van, aki meg a szomszédot nézegeti vele. Gondoljatok bele, hogy mi a probléma mondjuk a mobilokban lévő fényképezőgéppel, azon túl, hogy teljesen jó CCD van bennük, tehát nagy felbontásba tudnak fotózni, de nem lehet belerakni optikai zoomot. Tehát milyen jó az, hogy van egy ilyen felbontású kép, és akkor nem digitálisan el kell a képet rontani, hanem simán lehet úgy zoomolni, hogy kis részleteket látsz ugyanolyan felbontásban. Na azért a hírben az is benne van, hogy ez egy 40 kilós valami, tehát azért ezt egy banyatankon húzod magad után rendesen. Hát még? Hát és ugye az Ági mondta, a közkézen forgás, hát a stabilizálást is meg kell oldani valahogy. Tehát egyrészt a 40 kilót tartani, tehát ember legyen a lábán. A csillagászati távcsövet is megoldották. Ja, bocs. De ott nagyon egyszerűen hétköznapi praktikus felhasználásra gondolok, a tér haza az illető Tokióba és a repülőtér előtt le akar nézni, hogy a felesége kint van-e már a gépkocsijával a repülőtér parkolójában, és nem elég, hogy kint van, hanem kivel van kint, ehhez még arcfelismerés is társulhat, és akkor már ott is vagyunk, hogy bingo. Egyébként majdnem ezt írják felhasználási javaslatként, az olvasható hírben még, hogy a kamera kifejlesztői szerint a gigapixeles fényképezőgép segítségével javítható a repülőterek biztonsága, a katonai felderítés és akár a sportesemények tudósítása is. Veszélyeztetett nyelvek, arcfelismerés és melegvizes szuperszámítógép Dragon Györgytől. Ne felejtsük el a 7000 nyelvet, ami a Földön található. Hogyan működik a közmédia foci VB alkalmazása mobileszközökön? A vendégünk lesz Ősi György, IT tanácsadó. Digitális jogászunktól megtudhatjuk, visszaszerezhetőek-e adataink a leállított megaupload-ról. A kérdés csak az, ki fizet a végén. Variációk egy témára. Utána Kevin bemutatja az evolúciós zenét, majd arról beszélgetünk az űrcsilliárdos című könyv kapcsán, hogy miképpen működik a közösségi finanszírozás. Borek Andrástól pedig hallhatunk a nyílt forráskódú műholdról, végül Bódi Zoltán az infoszótárban a héter kifejezéssel foglalkozik. A közösségi médiában is ugyanúgy utálkozunk, mint a valós életben. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dudás Ágnes, digitális jogász. Jó estét! Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Kevin, azaz Fine Cut Buddy, zeneszerző és DJ. Sziasztok! Borek András mérnök úr, a nyílt forráskód forrása. Jó estét! Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Vendégünk is van ma, Ősi György személyében, aki az MTVA IT tanácsadója. Szervusz! Sziasztok! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor, alias Net Istók vagyok. Veszélyeztetett nyelveket ment a Google, arcfelismerőt vett a Facebook, melegvizes szuper számítógép az IBM-től, hírsziporkák Dragon Györgytől. Ma már ott tartunk, hogy nem csak az állatok, növények és természeti területek vannak veszélyes helyzetben, hanem bizony az emberiség által beszélt nyelvek közül is, nem is kevés. 7000 körüli nyelvet tartanak nyilván körülbelül, amelynek állítólag a fele az évszázad végéig ki fog halni, tehát gyakorlatilag 3500 nyelv marad majd, ami még szintén hatalmas nagy nyelvi változatosság, de ha azt nézzük, hogy 7000-ből marad a 3500, azért elég szomorúan hangzik a dolog. Kell egy nyelvi állatkert egyértelmű. Igen, gyakorlatilag erről szól ez a dolog, egy Endangered Languages Projectnek hívják, veszélyeztetett nyelvek projektje, ezt a Google hívta életre, és különböző honlapokra szövegeket és hanganyagokat lehet feltölteni bármelyik nyelvből, amelyik a veszélyeztetett listán van. Egyelőre még nincsenek olyan rendszere, nem tudom, Zoli, hogy hívják ezt, amikor, hogy feldolgozzák a nyelvet, szemantikai feldolgozás. Tehát nincsen rendszer a dolog, most csak ilyen véletlenszerűen, tehát mint tudom, jó napot kívánok, és akkor le lehet írni, hogy ez hogy néz ki, meg hogy van leírva. És különböző nyelvekről és beszélőkről háttérinformációkat, hogy hol élnek, mit csinálnak, mivel foglalkoznak. Minden egyes nyelv elvesztésével az élet évszázadainak bizonyítékai tűnnek el, olvasható a www.endangeredlanguages.com honlapon. Egyébként egy külön projekt miatt jött létre az Alliance for Linguistic Diversity, ami egy szövetség a nyelvi sokszínűségért. Ez a szervezet azokat a csoportokat gyűjti össze, amelyek a veszélyeztetett nyelvek dokumentálásáért, támogatásáért és erősítésért küzdenek. Tehát ez két különböző dolog. Az egyik, amit először mondtam, az gyűjti az adatokat, gyűjti a szavakat, gyűjti a különböző ilyen természeti és helyszíni adatokat, a másik viszont azon tevékenykedik, hogy megmentsék a nyelveket, erősítsék, minél többen beszéljék ezt, minél inkább dokumentálva legyen. Minden esetre, aki csak tudja, támogassa, ha ismer olyan nyelvet, amely veszélyben van. Ez olyan, mint a kodkodás minden napra egy Facebook, majd is van egy Facebookos híred, 60 millió dollárt fizetett a Facebook egy arcfelismerő szoftverért. A dologban az a legfőbb érdekesség, hogy a face.com nevű oldalért, vagy gyakorlatilag cégért fizették, tehát akiknek a neve is félig a Facebook nevének felel meg. Ez egy izraeli cég, és ez a bizonyos izraeli cég, ez mobiltelefonos fotók arcfelismerését vállalta magára, erre készített különböző ilyen szoftveres megoldásokat. 55-60 millió dollárért vették meg ezt a céget, ugyanis az üzlet egy része az Facebook részvényekben zajlott, ami mostanában, hát mi is beszéltünk itt a műsorban, hát nem éppen a legjobb befektetésnek számít a világon. Minden esetre a pontos árat pont amiatt, hogy Facebook részvények árfolyamától függ, nem tudjuk. A face.com ezt bele akarják integrálni a Facebookba, hogy automatikusan felismerje azokat a mobilokról feltöltött fotókat, ugyanis a Facebookra feltöltött fotók nagyobb része ma már mobiltelefonokról feltöltött kép, hogy azokon legyen képes automatikusan tegelni, automatikusan besorolni embereket, akik már Facebook tagok és megfelelő adatbázisban benne vannak az ő arc adatai. És ennek egyébként több oka is van, itt nem csak arról van szó, hogy a tegelés létrejöjjön, hanem arról van szó, hogy rájöttek a Facebookosok, hogy minél több fotón van rajta valaki, annál aktívabban Facebookozik. Tehát, hogyha valaki azt az információt kapja, hogy téged egy újabb fotón betegeltek, akkor automatikusan belép a Facebookra, megnézi, akkor ha már ott van, akkor rákattint egy reklámra, csinál ezt, azt, amazt. Tehát gyakorlatilag egy ilyen aktivitást próbálnak ezáltal generálni, hogy inkább aktívak legyenek a felhasználók, és egyébként nemrég ugye megvették az Instagramot is 1 milliárd dollárért, sokan úgy gondolják, hogy ebbe az Instagram szolgáltatásból is be fogják ezt az arcfelismerést építeni. Hát várjuk, hogy mi lesz a dolognak a vége. Minden esetre én arra is kíváncsi leszek, hogy valóban felfogja ezeket a, hát nem mindegyik mobilos kép túlzottan jó minőségű, hát ez majd kiderül. Videókészítőknek, esetleg játékosoknak jó hír, hogy melegvizes szuper számítógép jön az IBM-től, tehát a hűtés az másképp lesz meg oda, mint levegő. Arról már régen is hallottunk, és régen is beszéltünk, hogy több ilyen számítógép központtal előfordul a világon, hogy olyan vizes megoldásokkal hűtik őket, vagy úgy vezetik el a hőt, hogy például medencéket fűtenek ezzel, vagy lakóépületeket. Viszont most először fordul elő, hogy ezzel az úgynevezett Aquasar-nak nevezett technológiának a segítségével egy szuper számítógépet dobtak piacra, méghozzá az IBM. Úgy hívják a gépet, gyönyörű szép neve van, hogy X-iDataplex Direct Water Cooled DX360M4. Aki ezt nekem vissza tudja mondani, itt kapásból, az kap egy fagyit. A Water Cooled-re emlékszem, de igen, ez a híre. Szerint kis gépecskéről van szó, alig 150 ezer processzor magot tartalmaz, és 3 petaflops sebességre is képes. Ez egy tényleg egy komoly felhasználásokra szánt számítógép. dolognak az az érdekessége, hogy a 45 fokos vízzel való hűtés miatt 40%-kal kevesebb energiát igényel ez a számítógép, mint amikor levegővel hűtik, sőt a széndioxid kibocsátás is jelentős mértékben akár 85%-kal is csökkenhet, és ami a legeslegnagyobb poén, hogy direktben azt a vizet, amit használnak, egyébként a vér áramnak a kapillárisai ihlették ezt a rendszert, tehát ilyen nagyon vékony vezetékek mennek a processzormagokhoz, és ez a víz, amellyel a hűtés történik, ez direktben fűti a rendszer, tehát nem kellenek átalakítók, nem kellenek különböző eszközök, hanem direktben vezetik a fűtőtestekbe ezt a bizonyos vizet, és fűtik ott a kutatóintézetet, ami évente 1 milliárd eurós megtakarítást jelent. Hogy lehet józan paraszt, hogy miért meleg vizes? Tehát miért nem lehet ez, mint a 10 fokos víz, vagy mínusz 10 fokos? Hát ennek nagyon, nagyon egyszerű fizikai okai vannak. Ezek a processzorok, ezek nem 43 vagy 45 fokon működnek, hanem sokkal magasabb hőfokon. Ezért minél nagyobb a hőfokkülönbség, a hűtés és a működési különbség között, annál nagyobb a sérülékenységnek a veszélye. Tehát egyszerűen te is jól tudod, hogyha télen a hideg szélvédőre 100 fokos vizet öntesz, akkor nem meg takarítani fogod a szélvédőt, hanem összetörni fogod a hatalmas nagy hőkülönbség miatt. Másrészt ugye a kijövő 45 fokos víz, az pont elegendő egy alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez, tehát nincs szükség még egy hőszivattyús rendszerre, ami megint csak a túlhűtött vízből valami meleget csinál. Így van, tehát itt pontosan arról van szó, hogy a rendszer ettől praktikus és ettől egyszerű, hogyha ezt 20 fokos vízzel csinálnák, akkor több eszközt kellene beépíteni, és az csak bonyolítaná a rendszert. Az utolsó hír nekem nagyon tetszik, az IKEA beépíteni a tévét a bútorba. Nem tudom, emlékeztek-e rá, az én szüleim, nagyszüleim korábban volt ez a bizonyos bútordarab a nappaliban, amiben a rádió és a lemezjátszó is be volt így építve, és akkor ott tényleg volt egy ilyen, hát nem mondanám hifinek, de egy otthoni zenei centrum, egy otthoni zenei központ. Zeneszekrény szó szerint, és ez az ötlet valahogy az évek során eltűnt. Nagyon ilyen alternatív, akkor inkább fogalmazok úgy, hogy az éves során alternatívá vált, nem olyan sok helyen lehetett ezt kapni, általában a hifi, meg a szórakoztatóipari gyártók, kivéve talán a Bang & Olufsent, általában mind ilyen krómos, meg krómozott, meg ilyen szép dolgokat csináltak, András? Én csak annyit fűznék hozzá, hogy az Európában, tehát az európai kultúrában divat az, hogy így elől hagyjuk a tévét. Én elég sokat megfordulok az ázsiai területen, és ott mai napig ugyanígy elzárva van a televízió, úgyis a feng shui szerint az nem jó, hogyha a televíziót, amikor nem nézzük, akkor ott a képernyője bámulja a jó, de ott mondjuk tükör sincs a hálószobában, tehát ez ilyen... Nagyon sok minden nincs, és nagyon sok minden más, hogy van elrendezve, de ott ez egy teljesen általános bevett bútordarab, hogy a tévé a szekrényben van. Sőt, az Egyesült Államokban, ha valaki egy egyszerű motelszobában vagy egy kisebb szállodában száll meg, akkor látni fogja, hogy amikor belép a szobába, hol a tévé, hát hol a szekrényben, ki kell nyitni a ágyjal szembeni szekrényt, és ott van bent a televízió. Európában, ahogy András mondta, viszont talán hivalkodni akarunk mi európaiak, hogy milyen tévénk van, vagy milyen hifink van, nem tudom. Ennek az okát ez eddig nem volt divat, vagy helyesebben kiment a divatból. Az IKEA most ezt vissza szeretné vezetni méghozzá egy Upleva néven behozott megoldással, amelyben be van építve a televízió egy ilyen nagy fakeretbe, és az alatt van egy ilyen fabútor, ahol az összes zsinór elvezetése az a lábakban történik, tehát még az se fordult elő, hogy bármelyik zsinór kilógjon ebből a bizonyos eszközből, sőt úgy van kivágva eleve a bútor, hogy a távirányítónak a különböző sugarai behatolhassanak a bútornak a résein keresztül, és mindez ilyen gyönyörű svéd ipari dizájnnal van megoldva. A dolognak az egyetlen egy szépségében, hogy $1000 kerül ez a bútor, ami olyan 230 ezer forintnak felel meg. Én erre csak azt tudom mondani, hogy biztos szép, biztos jó. Egyelőre a budapesti áruházakban ne keressék, lévén Milánóban, Párizsban, Stockholmban, Gdanskban és Berlinben lehet csak kapni. Én maradok a szeparált televíziónál és a hifi toronynál, azért az úgy nekem praktikusabb. Egyre több képernyő vesz körül bennünket, így már nem csak a tévének a képernyőre gondolhatunk, hanem például ugye ott van számítógép, a táblagépek, meg az okos telefon is. Egyébként pont az angolok kutatják, hogy a két képernyős modell kezd előjönni a tévénézésben is, tehát egyre több képernyővel veszük körül magunkat. Ezzel párhuzamosan az életmódunk is egyre mobilabb, így az online tartalom is sokszor útközben olvasható, nézhető, hallható a hordozható eszközökön. A magyar közmédia a Foci Európa bajnokságra készült egy olyan alkalmazással, amivel útközben is követhetők a futballesemények Androidon és iOS-t futtató készülékeken. Vendégünk Ősi György, az MTVA IT tanácsadója, akivel most megpróbáljuk bemutatni ezt az újdonságot, szóval mit tud a programotok? A programnak a legfőbb előnye, hogy ahogy mondtad, élőben lehet rajta követni a mérkőzéseket, és nem csak azokat a mérkőzéseket, amiket amúgy a tévén lead, hanem azokat is, amiket nem, hiszen például a Forma 1-gel kapcsolatban volt az az eset, hogy a Forma 1 ment a tévében, viszont aki a meccseket akart nézni, az alkalmazáson ezt meg tudta tenni. Ugyanígy az utolsó csoportköröknél, amikor két mérkőzés ment párhuzamosan, akkor is mind a két mérkőzés ment élőben a mobilokon. De ez nem letölthető, hanem egy ilyen stream szolgáltatás, tehát tulajdonképpen élőben nézhető. Igen, élőben, illetve vannak felvett tartalmak, és minden mérkőzés elejétől a végéig fönn van VOD kiterjesztésű állományba, illetve összefoglalók is vannak, de ezek sem letölthetőek, hanem csak az alkalmazásban megnézhetők. Tehát nem csak a foci EB-re, hanem mindenféle más dologra is jó lesz majd ez a programozás, amelyik még nem volt olcsó, és nem tartott rövid ideig. Igen, ez egy elég összetett munkát igényelt ez a fejlesztés, hiszen ugye össze kellett hozni mind a videó oldali fejlesztés, mind a mobil alkalmazásnak a fejlesztését, és ezen kívül nem csak videótartalom van az alkalmazásban, hanem hírek, képek, amit ugye a szerkesztők végeznek az MTV-en belül. Most akkor egy kicsit lépjünk egyel hátrébb, és akkor válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy az egész foci meccset nézhetjük, vagy lehet például indexálni. Én nagyon szeretem azokat a kiemeléseket, amikor mondjuk gól összefoglaló van függetlenül a televíziós adástól, hogy ilyeneket is lehet-e látni rajta. Gól összefoglalók vannak, minden mérkőzésnek fönn van a teljes mérkőzés elejétől a végéig, illetve egy összefoglalója. Ezt külföldről is lehet nézni egyébként? Nem, az UEFA szabályozása miatt sajnos ezt csak Magyarország területén belülről lehet nézni. Kicsit mesélj róla, hogy mi látható ebben az alkalmazásban. Először is mondanám az alkalmazásunknak a nevét, ami Foci EBTV, és az alkalmazás boltoknak a top listáján megtalálható. Amiből kettő van, ugye van a külön az Androidra. Ez így a van, Play. Androidra Google Play, illetve iOS-en belül az App Store, és ingyenes az alkalmazás, és az első két napon már föl is került a top 1-be, tehát a legnépszerűbb ingyenes alkalmazás most az áruházakban. Na jó, de erre lehet mondani, hogy jó, hát Foci EB, de azért ebben volt valami hátsó szándék is, rögtön a sporttal kezdtétek, nem? Tehát egy ilyen jellegű alkalmazás kifejlesztését az MTV-on belül. Tehát, hogy sok embert érjetek el. Sok embert érdekel, illetve ugye az MTV a közvetítési jogokat megszerezte mind erre, mind az olimpiára, mind a Forma 1-re, és ezért szerettünk volna nyitni a sportrajongók felé, ugye azokra gondolván, akik nem érnek haza a meccs kezdésre. Mindig, amikor az ember webes környezetet fejleszt, akkor az automatizálásra gondol először, hogy lehet a kontentet, a tartalmat úgy megcsinálni, hogy minél kevésbé kelljen a szerkesztőnek belenyúlni. Ez az alkalmazás tekintetében úgy van megvalósítva, hogy a szerkesztők magát a hiradó.hu felületét szerkesztik, és ebből automatikusan kerül át a tartalom a mobilokra. Tehát a formázás az teljesen automatikus. És van átjárás a mobil és a webes alkalmazás között? Vagy van, ami csak a mobilon nézhető? Nem, minden nézhető a portálon is. Más műsort is lehet követni, vagy csak a focira van kitalálva? Ez csak a focira van kitalálva, hiszen szintén az UEFA szabályozása miatt más nem is adhatunk. És akkor beszéljünk egy kicsit a tervekről, hogy vége van a Foci EB-nek, ja, még a Foci EB. Még kettő darab kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan, ugye nagyon fontos, hogyha az ember nézi a futball EB-t, és most is kiderült, hogy az egyik legizgalmasabb felhasználási terület a visszajátszás. Mert ugye itt arról esett szó, hogy egész mérkőzés, arról esett szó, hogy összefoglaló, de arról nem esett szó, hogy visszajátszás lehet-e. Tehát én nézem a meccset, és mondjuk gólt lő Nyilasi, ugye van az ősi vicc, hogy első gólt is Nyilasi lőtte, meg másodikat is, mert ugye a visszajátszás is ő volt. Itt lehet-e, tehát én akárhányszor visszajátszhatok egy gólt, vagy mondjuk csak egyszer, vagy egyszer se? Nem, hát olyan, mint ami például a digitális kábel televíziózásban, vagy megállítható az adás és visszajátszható, az a mobilokon nem elérhető. Tehát fejlesztésnél arra is figyelni kellett, hogy a mobilos média lejátszók nem annyira fejlettek, mint a webes média lejátszók, így egy sokkal kisebb tartalom az, amit meg tudunk jeleníteni, sokkal kisebb a lehetőségek. Viszont várjál, mert ha ez archívumban van, ugye, mert archívból is visszajátszható, igen, akkor ott már esetleg lehet a csúszkával játszani, vagy nem? Nem úgy, mint a híradó.hu-n. Bele lehet keresni, persze. Tehát a mobilon akkor mégiscsak vissza lehet játszani. Ide nem az élő adás, tehát hogy megy a mérkőzés, aztán, akkor meg kell várni, hogy felkerüljön az archívumba a teljes mérkőzés, és azon belül lehet keresni természetesen. Beszéljünk egy kicsit a jövőről, ugye mindjárt vége az EB-nek, jön az olimpia, jönnek egyéb események, mit terveztek ezzel a jó kis appal? Sokan kérdezték is az alkalmazásboltokban, hogy az olimpiára tervezünk ilyet, mert mindenki azt várja nagyon. Tervezünk az olimpiára is egy ilyen alkalmazást, ami az olimpiának a méretei miatt sokkal összetettebb lesz, mint a mobil, a foci EB-s alkalmazás. Alapból nem csak egy élő közvetítés lesz, hanem két videó streamünk lesz, plusz a Kossuth Rádiónak is a közvetítése elérhető mobil alkalmazásokon, és nem csak Android és iOS alapon, hanem Windows 8-as desktop alkalmazás is készül. Na most ugye megjelent már a Windows 8-nak a nyilvános változata, és egyre többen töltik le, és erre is készültünk egy platformspecifikus alkalmazással. De akkor ez nagyon előremutató, mert még azért nincs akkora tömegben ez valószínűleg, vagy ti más gondoltok? Hát ez egy új megjelenési forma, és szeretnénk innovatívak lenni, és erre a piacra is elsőként betörni. Ismét volna egy kérdésem a jövőben, most nem a londoni olimpiáról van szó, hiszen szó esett arról, hogy itt 2 darab stream lesz. Vajon megoldható lesz ezzel a technológiával az, hogy az összes élő helyszín, ahonnan ugye közvetítés folyik, gyakorlatilag csak a különböző országok különböző helyszíneket kapcsolhatnak, gondolom ilyen megállapodások szerint, hogy az összes élő helyszín között válogassak, tehát mondjuk a magyar kajakkenusok éppen eveznek, de közben a magyar röplabdások tételezzük fellép mérkőzést játszanak, de ugyanekkor mondjuk a magyar labdarúgók is éppen játszanak, ez már 3 esemény, ami egy időben zajlik. Vajon lesz-e ennek a technológiának ilyen kifutása mondjuk a londoni olimpia után? Hát erre a technológia ugye adott, hiszen igazából az csak a technológia mögött lévő hardverek száma határozza meg, hogy igazából hány online streamet tudunk közvetíteni. Ugye a másik kérdés az a jogi kérdés, hogy mennyit adhatunk egyszerre, illetve a harmadik pedig az, hogy ugye, hogyha például nézzünk egy úszó eseményt, tehát megtehetnénk azt, hogy az egyik stream az úszodát adja reggeltől estig, és akkor, hogyha ott a magyarok úsznak, akkor mindegyiket látod, illetve a kedvenc sportolóidat is. De csak így magát az úszodát nézni, az nem túl izgalmas, és ehhez kommentár is kéne. Viszont ugye minden eseménynek nem tudnak kommentált adni a telesportos kollégák, tehát ki kell jelölni eseményeket, amiket tudunk kommentálni, és akkor azok kerülnek be a mobil streambe. Idén év elején itt a műsorban is beszéltünk a Mega Upload nevű internetes fájlmegosztó oldal leállításáról és az oldalt elindító botrányos figuráról, bizonyos Kim.com-ról. Most itt egy folyománya a Mega Upload sztorinak, egy ohiói sportújságíró, bizonyos Kyle Goodwin panaszából kiderül, hogy a munkájához elengedhetetlen videóit egyszerűen szerette volna visszakapni a leállított Mega Upload szervereiről. Az Egyesült Államok kormánya válaszában készségesnek bizonyult, visszaadja a lefoglalt adatokat, feltéve, ha a panaszos kifizeti a felmerülő költségeket. Mr. Goodwin viszont azt szeretné, hogy az állam, a Mega Upload vagy bárki más fizesse meg a költségét, de ne ő. Kezdjük rögtön az elején. Goodwin úrnak egyáltalán igaza van abban, hogy ezek az ő adatai, ezek a videók még mindig az ő videói? Digitális jogászunk Dudás Ágnes. Ez egy elég jó kérdés, ezt én is felírtam saját magamnak, hogy ugye ez az egész ott kezdődik, hogy van egy jogosultság igazolás. Tehát az, hogy ő milyen viszonyban van azokkal a videókkal, amiket le akar tölteni, vagy meg akar szerezni, azt először neki kell igazolnia, vagy neki kell bebizonyítania. Ennek mondjuk alapvetően ez lesz az első lépés, a feltételezem, hogy ugye neki van egy felhasználói neve jelszava, nyilván az ő profiához tartozó videók azok, amikről itt ebben az esetben szó van, és utána azt akár szakértő bevonásával, vagy nyilván egyszerűbb esetben más módon is meg lehet állapítani, hogy azok tényleg általa kerültek-e rögzítésre, vagy valamilyen úton módon jogosultságot formál-e arra a tartalomra. És hogyha ez megvan, akkor kerülhet egyáltalán arra sor, hogy erről a tartalomról alkudozzanak, hogy az ki, mikor és hogyan fogja tudni visszaadni, illetve hogy ezt megtehetik-e. Néztem ezt a hírt, és egy kicsit kusza mondjuk az, ahogy így meg van fogalmazva, mert ugye az egyik részén arról szól a tudósítás, hogy van ez a Kárpátia Hosting, akik ugye átvették ezt az 1100 szervert, és ők jelenleg is üzemeltetik napi 9000 dolláros díj megfizetése mellett, de ezzel együtt az a modell, amit kitaláltak, hogy majd úgy szépen visszaadják a felhasználóknak a saját adataikat, és majd így az emberek meg akarják ezeket vásárolni, hogy ez nem jött be. Tehát hogy lehet, hogy ez az újságíró úgy konkrétan egyedül van azzal, hogy a tartalmait vissza szeretné szerezni. Vagy ami inkább még esélyes, hogy elég sok olyan tartalom található tényleg ezeken a szervereken, ahol a jogosultság nem lenne igazolható, tehát nem tudnák megmondani, hogy pontosan ahhoz a filmhez, vagy ahhoz az anyaghoz hogyan jutottak hozzá. De ez tulajdonképpen a lenyúlás tipikus esete, tehát van egy szolgáltatás, elindul egyébként egy csomó más ilyen fájl letöltő meg megosztó, és egyszer csak jön egy tulajdonos váltás, ahol az új tulajdonos azt mondja, hogy na jó, most már fizessetek azért, ami eddig a tiétek volt. Nem feltétlenül így van. Ugye az első kérdés, amit látni kéne, hogy konkrétan milyen szerződés volt az, amit ez az újságíró a Mega Uploaddal kötött, vagy akkor, amikor ő ezt a szolgáltatást igénybe vette, akkor mi volt a hatályos ASF, és az alapján vannak neki jogai meg kötelezettségei a Mega Uploaddal szemben. Nyilván, hogy ez a cég most ugye ennek az egész eljárásnak a hatására bedőlt, most én csak feltételezem, mert gyakorlatilag ez volna az észszerű, hogyha az ő vagyonára vonatkozóan ezt így értékesítették volna, és úgy kerülhetett volna bele ez a Kárpátia Hosting, aki úgy tokkal vonóval körülbelül megvásárolta az egészet, és ezért van ez, hogy most van egy fajta jogosultsága ezek fölött, a szerverek fölött, és hogy erre kitalált valami üzleti modellt. Az a pénz, ami ebből az adásvételből befolyt, az ilyen a károsultak között kerül szétosztásra, ugye itt elég sok szerzői jogsértés volt, itt főleg azok a jogosultak jelentkeznek szerintem majd elsőként. illetve ennek az újságírónak is lehetnek ártérítési igénye a megaploaddal szemben, csak nem feltétlenül fog már tudni mit behajtani ebből, meg igaziból neki azt hiszem az adatai kellenének, csak ugye nem akar fizetni érte. És ugye miért kéne most fizetni? Nem az adataiért kéne fizetni, hanem azért kéne fizetni, hogy valaki az adatait előbányásza. És valaki az adatait olyan formában, meg nem is tudom, olyan... Be van valahol cipzározva, le van tömörítve, aztán lehet, hogy mindenki tudja, hogy hol van, csak azt meg kell fizetni. Hát ha erre akarta ez a szolgáltató felépíteni az üzleti modelljét, akkor nyilván pénzt akar érte kérni, tehát ez nem annyira nagy meglepetés. Meg a másik, amit ugye a polgári jogból, legalábbis a kontinentális joggal kapcsolatos polgári jogból lehet látni, hogy ugye itt van egy olyan elmélet, hogy mindazt a kárt, amit másra nem lehet átheríteni, a tulajdonos viseli. És ebben az esetben ezt a kárveszélyt, hogy ő ugye meglehetősen felelőtlenül egy példányt tartott ezekből a dolgokból, és azt ráadásul egy ilyen sérülékeny helyre töltötte föl. Még azért ehhez, hogy is mondjam, tehát hogyha itt így most megkérdeznénk bárkit az asztaltársaságból, hogy mennyire felelőtlen az, aki élete művét egy ilyen megaplódszerű szolgáltatóhoz tölti föl, hát szóval Akkor az amatőr és a profi között ez a különbség. De mi a szerepe itt az Egyesült Államoknak? Én meg ezt mindig nem értem, hogy ő vállal valami fajta garanciát, vagy... Szerintem itt ez is egy ilyen csúsztatás ebben az egészben. Ugye az van, hogy a büntetőjogi eljárásokban végső soron mindig az állam van, tehát ugye az állam nevében van az egész vádemelés, meg ezek a dolgok. És ugye nyilván itt az történik, hogy van maga a büntető eljárás, és a büntető eljáráson belül vannak mindenféle rendezések. Tehát itt ezeket a gépeket konkrétan elkobozták. Uh-huh. Vagy lefoglalták, és azért nem értem, hogy a Carpathia Hosting hogy kerül ide, mert egyébként egy klasszikus büntetőeljárásban ezekhez nem lehetne hozzáférni, de biztos kármentés van, vagy valami hasonló elv, valami titoktartása, amit itt nem tudok az angol szász jogban, ami miatt ezt mégiscsak kiadták harmadik félnek, hogy az ott üzemeltesse, és abból legalább valami pénzt beszedjenek, amit aztán a károsultaknak oda tudnak majd esetleg adni. De hogy így kerül bele voltak éppen az állam, hogy olyan, mintha nálunk mondjuk valaki egy rendőrség által lefoglalt számítógépről szeretne adatokat kimenteni, szerintem konkrétan nem nagyon mondanák azt neki, hogy gyere és fizess valamennyit, és majd ezeket az adatokat megkapod. Azt mondanák neki, hogy ha véget ért a büntető eljárás, akkor előfordulhat, hogy valami igényt támaszthat esetleg. Mégis mi ennek az ügynek a tanulsága? Tehát kétszer-háromszor gondoljuk meg, hogyha van egy ilyen ingyenes tárolóhely, akkor egyáltalán föltöltsük-e, vagy amit te mondtál, redundáns, tegyük az info 3-4 helyre, szórjuk szét, stb. Ez elvárt gondosság szerintem mostanra, mert az elvárt gondosság körébe az, hogy nem egy helyen van mentésem, az abszolút belefér. Tehát ez ugyanolyan, mint hogyha van egy egyterás külső Winchesterem, és lelököm az asztalról, és akkor utána mi van? Utána nem fogom azt mondani, hogy jaj, megsérült az összes adatom, meg elveszett az összes adatom, és nem megyek el a kürtbe, mert a kürt sok pénzbe kerül, hanem hogy valami más fogok csinálni, és akkor mondjuk beperelem a bárkit, hogy miért romlott el az én Winchesterem, és miért vesztek el az adataim. Tehát ez kicsit abszurd. Mondanám, hogy ez csak Amerikában történhet meg. Dragon György barátunk már az egyik 1996-os műsorunkban beszélt arról, hogy vannak olyan szoftverek, amelyek a slágeripart segítik, és szinte emberi beavatkozás nélkül készülnek zenék. Akkor egy kicsit így megmosolyogtuk ezt, és nagyon kevesen hittük el, hogy ez tényleg így van. Az én mobiltelefonomon ebben a pillanatban van 6 olyan alkalmazás, androidos alkalmazás, amire rá lehet dudorászni, beszélgetni, és akkor ő valami fajta zenét szerez belőle. Kevin alias Fine Cut Buddies nem csak DJ, hanem zeneszerző is egy olyan hír talált, amely nem kevesebbet állít, mint hogy lehetséges a zene komponálása ember nélkül is, mégpedig az evolúciós zenével. De ez egyébként neked egy elég ilyen rázós kérdés, mert ez nagyon úgy tűnik, hogy egy idő után átveheti a zenésznek a munkáját a gép, nem? Igen, egyébként pontosan így is találtam rá erre a cikkre, hogy nagyon sok zenész serelte meg a Facebookon, és így mindenki így hűha, már itt tartunk felkiáltójellel. És bár szerintem azért még nem tartunk itt, és beszélünk arról, hogy akkor ez pontosan hogy is működik, de hallgassuk meg akkor a kiinduló pontot, hogy az egész evolúciós algoritmus honnan indul el. Ez volt a Darwin Tunes egyveleg a nulladik generációnál. Igen, tehát ez nagyon érdekes ötletből indulnak ki. Ugye már nagyon régóta foglalkoztatja az embereket, hogy hogy lehet automatizálni a zeneszerzést, és egyrészt vannak az úgynevezett algoritmikus zenék, amikor megpróbáljuk azt lemodellezni arra, olyan algoritmusokat írni, hogy hogy működik a zeneszerzés, tehát hogy milyen információkból indulunk ki, milyen döntéseket hoz egy zeneszerző, milyen szabályok között mozoghat, illetve milyen szabályokat szeg meg akár. Itt az alapötlet az valami olyasmiből indul ki, hogy az látszik, hogy a mai popkultúrában már úgy jönnek létre újabb és újabb műfajok, speciális zenei világok, hogy nem feltétlenül köthető egy-egy emberhez, hanem nagyon érdekes az, hogy a nagyon erős hálózatos világ miatt lényegében egy kicsit olyan ilyen bugyborgásszerű az egész zenei világ, és így mindenki mindenkire erőteljesen hat, és ebből lényegében a popkultúra ugye arra épül, hogy a hallgatók ebből választják ki számukra a tetsző zenéket. Ez azt jelenti, hogy ezt az előbb hallott mondjuk alapot kezdi a számítógép intelligensen továbbfejleszteni? Végül is itt ez az algoritmus, amit ők kitaláltak, ez arról szólt, hogy itt, amit most hallottunk, ez egy ilyen viszonylag zajnak nevezhető dolog volt, és az egész arra épül, hogy készül két ilyen zajzene jellegű dolog, és van egy algoritmus, ami ezekből kombinációkat hoz létre, a kettőből létrehoz négy kombinációt, a négyből 8-at, 16, 32, 64, és amikor 100-hoz értek, fogták, és bevontak sok ezer diákot a képletbe, és végighallgattatták velük ezt a 100 verziót, és pontozniuk kellett, hogy melyikre hány pontot adnak. És lényegében meghagytak egy párat, ami a legtöbb pontot kapta, és ezeket ugyanúgy az algoritmus elkezdte megint rekombinálni, és létrehozott újabb verziókat, és lényegében így szép lassan haladtak az újabb és újabb generációk felé. Talán mégis tudunk hallgatni valahol ilyen 1700-1800 generáció utáni verziót ugyanebből a zenéből. Miképpen veszi figyelembe a zeneszerzés szabályait ez a program? Ebben pontosan ez a lényeg, hogy ez nem egy algoritmikus zeneszerzési módszer, hanem lényegében a kiválasztók, tehát a diákok ízlése, kulturális ismeretanyaga alapján szelektált rendszer, tehát nincsenek ebben olyan jellegű zenei modellek beépítve, tehát véletlenszerűség van benne, és a rekombinációnak vannak valamilyen algoritmusai, de nincsen benne zenei szabályrendszer. Az az érdekes, hogy 3000 generáció után már megjelentek a zenében olyan alap dob minták például, meg olyan hangok, ami már felismerhetően olyan volt, mint amilyeneket egyébként ismer az átlagember, de ez nem azért van, mert az algoritmus tudta volna, hogy akkor kell egy lábdob minden negyed elejére, hanem egyszerűen az emberek az alapján választottak a sok zenek közül, amely közelebb állt az ő ismert és az ő ízlésükhöz. Viszont pontosan itt is bukik meg azért az elnevezés, hogy evolúciós rendszer, ugyanis az evolúciós algoritmusok, azok zárt algoritmusoknak kell lenni, tehát az evolúciós algoritmus például az életjáték. Viszont itt nem arról van szó, hogy a zene önmagára hat vissza, hanem egy teljesen külső szemlélő, tehát a diákoknak a saját ismeretanyaga alapján szelektálódik a zene, tehát igazából közelít ahhoz, amit most létre tudunk hozni, nem önmagától fejlődik valahova. Ez egy nagyon érdekes dolog. Miközben az algoritmikus zenék, amiről szerintem biztos fogunk beszélni, meg valamikor egy következő adásban, az viszont egy teljesen más irányból közelít ehhez a témához, de ebben az esetben egyértelműen arról van szó, hogy ahova ez kifut, az egy közízlésnek megfelelő dolog lesz. Tehát, hogy amit az átlag ember, amit minél több ember ismer és szeret, és a fülében van, felismeri a mintázatokat, afelé fog közelíteni szép lassan ennek a kvázi evolúciós algoritmusnak a végterméke. Akkor lehet azt mondani, hogy ez egy olyan hibrid megoldás, ami tulajdonképpen megerősíti a humán faktort. Tehát egyszerűen, ha nem lett volna ez az egész hóbelebanc a számítógépekkel, a vége lehet ugyanez lett volna, csak a gép megerősíti. erősíti. Igen, szerintem ez körülbelül lemodellezi a popkultúrát. Tehát a popkultúrában van ez, hogy szemben mondjuk akár a kortárs zenékkel, ahol kevesebb a közönségnek való megfelelési kényszer. A popkultúrában ugye az eladhatóság nagyon fontos, és emiatt a hallgatók azok, akik elsősorban befolyásolják, hogy milyen irányba fog haladni egy zenei világ, és ez körülbelül azt modellezi. Akkor szerintem hallgassunk bele az utolsó fázisbe, hogy hol tart most a zene. Már teljesen hallgatható ez a zene. Mi nem ezzel kezdték, nem rögtön? Hát de pont ez volt a lényeg, hogy egy alap zaj jellegű aritmikus dologból 3000 generáció után kifejlődött egy ilyen játékzene jellegű kis háttérzene. Ha összefoglalnád, akkor mégis mire volt jó ez a kísérlet? Ezt lehet finomítani majd. Tehát ezek mindig olyan kísérletek, ami pontosan azt próbálja lemodellezni, hogy akkor hogy is működünk, hogy működik a társadalom, és hogy hat az emberek egymásra. Ez például nagyon érdekes, ugye, hogy teljesen mások a választásaik az embereknek abban az esetben, hogyha ismerik a többi ember választását, mint hogyha önmagában a többi ember választása nélkül kellene választaniuk, és ebben a rendszerben ezt nem használták föl, hogy akkor így mindig lehetett látni, hogy akkor ki mit választott, tehát hogy ez egy ilyen érdekes visszahatás. De borzasztó izgalmas, ahogy föl lehet ebben a evolutív módon közösségi élményként létrejövő zenében föl lehet ismerni az európai zenélésnek az alapjait, teljesen tök véletlenül, de hogyha mondjuk 100 indiai figura hallgatta volna meg ezeket a zajokat, akkor biztos, hogy nem ilyen európai zene lett volna belőle. Tehát a kultúráknak és a zenének az összekapcsolódása, és szerintem annak a modellezésére is ez szenzációsan jó kísérlet. Egyértelműen, ugye mindenki, még hogyha tudat alatt is, de az ízlését az határozza meg, amit ő ismer. Tehát mi Európában nőttünk föl, ezért nekünk azok a dolgok fognak jobban tetszeni tudat alatt, amelyeket mi gyerekkorunk óta hallottunk, azok a harmónia világok, azok a ritmus világok. Hogyha valaki tudatosan foglalkozik zenével, akkor ezeket az alapberögződéseket felül tudja írni magába, és tud másképp is figyelni a zenére, de hogyha valaki nem annyira zenével foglalkozik, akkor neki általában tényleg a tanult gyerekkori emlékei azok, amik így nagyon hatnak. Jó hír azok számára, akik ismerik Dragon György barátunkat, Gyú ugyanis már nem csak zeneszerzőként mutatkozik be, hanem sci-fi regényíróként is. Az űrcsilliárdos című könyve a tervek szerint szeptemberben jelenik majd meg. Ezzel a témával azért is foglalkozunk most a netidőkben, mert a könyvet egy nagyon érdekes internetes közösségi finanszírozással adják ki, ami nagyon hasonlít az amerikai Kickstarter működési modellhez. A lényeg az, hogy amint összeadtuk a megjelenéshez szükséges összeget, már is biztossá válik a megjelenés. Az űrcsilliárdos című regényt az indulj.be nevű közösségi finanszírozási weboldalon lehet támogatni. Az oldal alapító tulajdonosa Turcsány Tamás Péter. 2000-ben a Jövő kezdete című filmben, amit a Kevin Spacey csinált, egy kisfiú megmutatta azt, hogy lehet a világot jobbá tenni. Ez a három embernek segítek egy nap. És az a három ember majd további három embernek segít. És ezt levezetve matematikailag ki lehet számolni, én nem vagyok jó matekos, hogy hány embernek fog segíteni a nap végén hány ember. Ez egy elképesztő modell. Az amerikai modell, a Kickstarter modell arról szól, hogy van egy platform, van egy weboldal, ahova kikerülnek a kreatív ötletek. Ez lehet egy könyv, lehet egy lemez kiadása, lehet egy koncert megszervezése, lehet egy szobornak az elkészítése, bármi. Tehát teljesen őrült ötletek is vannak. Ott vannak például képregények, művészeti performanszok, tánc előadások finanszírozása. Hihetetlen mennyiségű jó ötlet. Támogatom, de ezért cserébe kapok valamit. Tehát ez nem egy karitatív történet, hogy én bedobtam valamennyi pénzt, és én azért nem kapok semmit. Az egy ígérvény, de addig le sem vonják a pénzt a te bankszámládról, amíg az nem jelzi az a rendszer, hogy megvalósult ez a projekt. Tehát ők megterveznek egy összeget. Szeretnék összegyűjteni 100 000 dollárt arra, hogy megjelenjen a könyvem. És akkor a közösség visszaigazol, hogy akarom-e ezt, vagy nem. Nagyon érdekes az, hogy a Seth Godin, ugye, akinek 15 könyve jelent meg eddig, most elindított egy olyan projektet ott, a Kickstarteren. Én nem néztem meg pontosan, hogy mennyit szeretett volna Godin összeszedni, de a Godin nem azért indított el ott egy projektet, mert ő nem tudta volna kifizetni a saját könyvének a költségeit, hanem egyszerűen meg szerette volna tesztelni a közönségét, hogy kell-e ez a könyv. És a könyv 3 nap alatt 200 000 dollár támogatást kapott. Ez azt jelenti, hogy már eladott nem tudom hány darabot belőle, rengeteget. Amerikában ugye 2008 óta létezik a modell, az kb. 4 éve. A magyar verziók ebből a dologból januárban, februárban indultak. Amiről mi most beszélünk, konkrétan ugye az indulj.be, január 16-án született. Még hihetetlenül az elején vagyunk. Még nem tanultunk meg támogatni. Nálunk van egy kedves kislány, aki az egyik vezérhajó volt eddig az indulj.be-n. Ő egy kerekes székes lány, aki mesemondó. És egy mesekönyvet szeretne összehozni. Nem sokról, 500 000 forintról beszélünk. Megvan hozzá a mese, megvan hozzá a hihetetlen jó illusztrátor, megvan hozzá minden. 1100 ember kedveli a projektjét. 1100 ember közül 36-an támogatták eddig anyagilag. Most, hogyha az az 1100 ember csak 500 forintot adott volna, lehet akár 500 forintot is adni, adott volna 1000 forintot. Ha 1000 forintot befizetett volna ez az ember mennyiség, aki egy lájkot nyomott rá, már rég meg lenne a projekt. Természetesen itt van a legény szerzője is, Dragon György. Most amit hallottunk, nekem egyből lejött az igazság. Azok, akik támogatják a könyvet, egyben majd meg is veszik, tehát piacot is teremt. Hát azzal, hogy támogatják, már meg is vették. Tehát fogalmazunk így, hogy azok, akik a támogatók között vannak, már a regény tulajdonosainak mondhatják magukat, abban az esetben, hogyha megvalósul a projekt, hiszen erről van szó, van egy küszöbérték, erről beszélt a Turcsán Tamás Péter is az előbb, valahány 100 000 dollár magyar vállalkozásról lévén szó, valahány 100 000 forint. Ha azt eléri a projekt, akkor lesz könyv, ha nem éri el, akkor nem lesz. És hogy áll a te projektet, hol tartotok most, mikor indult? Gyakorlatilag 3 nap alatt behozott több mint 100 000 forintot, 900 000 forint a küszöbérték, tehát amellett, hogy ez magyar csúcs, hiszen még ugyan gyerekcipőben járnak ezek a magyar Kickstarter cégek, de ilyen indulásra még egyetlen egy projekt keretében sem volt példa, ez nem az első projekt az enyém, hanem mondjuk a 10. vagy a 12. Illetve még gyakorlatilag a marketing kampány elején is vagyunk, és úgy jött össze a több mint 100 000 forint, ami önmagában egy borzasztó dicséretes dolog, és optimizmusra ad okot. Egyébként az oldalon különféle összegekkel lehet, tehát van, aki egy 1000-essel, van, aki 5-tel, van, aki 50-nel. Mit kap ezért cserébe? Ennek a konstrukciónak az egyik legnagyobb előnye az, hogy a közösség beleszólhat, a közösség befolyásolhatja a projekt alakulását. De a tartalmat nem? Akár a tartalmat is, ha ez egy olyan regény lenne, mondjuk arra gyűjtenék pénzt, hogy írni fogok egy regényt, mint a Seth Godin az előző példában, írni fogok egy regényt, ami egy fantasy környezetben játszódik, de te, mint közösség, hogyha 100 dollárt fizetsz, akkor megmondhatod, hogy hogy hívják a főhőst. Nehogy mondtam már, valamit. Ne ő legyen a gyilkos ennyi pénzért. Akár. Tehát akkora szabadságot adhatok a közösségnek, amikor hát, ha utólag venné meg a könyvet, amit én már megírtam, akkor nem kaphatja meg, hiszen abban már a szereplők megvannak, a szituációk megvannak, ki van nyomtatva, megkapja a kezébe. Az én esetem annyiban különleges gyakorlatilag, hogy itt egy kész regényről van szó, tehát ebben már nem tudnak beleszólni a befektetők, vagy akik vállalkoznak és támogatnak, viszont vannak olyan csomagok, amelyekkel a regény folytatásába tudnak beleszólni, és jó hír, hogy 2 nap alatt már jött is olyan támogató, aki azt kérte, hogy a következő részben, tehát a regény következő részében legyünk optimisták, ugye, az ő nick neve, az ő beceneve, az egyik mellékszereplőnek legyen a neve. Viszont ez akkor így trükkös, mert egy Kickstarter kampánnyal már a következő könyvedre is vállalsz felelősséget, hogy azt meg kell írnod. gyakorlatilag a dolog erről is szól, tehát ez már, ahogy a Seth Godin is megpróbálta azt monitorozni, hogy van-e arra igény, hogy legyen következő regény, én is már próbálom azt anélkül, hogy bárki elolvasta volna ezt a regényt, helyesebben többen már elolvasták, de a támogatók még nem olvasták el, és szeretném azt látni, hogy bíznak-e bennem annyira, illetve éreznek-e bennem annyi tehetséget, annyi erőt, hogy ne csak egy regényt írjak meg, ami már kész van, hanem tudjam ezt folytatni, és az eddigi visszajelzések alapján ez abszolút érezhető, és nem úgy néz ki a dolog, hogy ülünk egy könyves sátorban, és jönnek emberek, hogy ugye még írsz másik regényt, hanem amikor majd megjelenik az első, már tudok dolgozni a másodikon, és tudni fogom, hogy várják, és szeretnék, és meg lesz a visszajelzés. Azért egy nagyon aranyos dolgot hadd meséljek el ezzel kapcsolatosan. Van egy ilyen 30 ezer forintos kategória, ami gyakorlatilag ilyen Joker kategória. És azt ígértük, hogy aki a 30 ezeres kategóriát befizeti, a márvány táblára fogjuk vésni a nevét. És első napon, amikor elindítottuk a kampányt, én délután 6 órakor már nagyon fáradt voltam, mert rengeteg kérdésre válaszoltam, meg ugye a Facebookon, meg különböző oldalakon, ott népszerűsítettem ezt a dolgot, és elmentem aludni. És 3-4-7-kor arra ébredtem, csörög a telefon, és mondják, hogy hello, Gyú, veheted a márványtáblát. Én el se hiszem, hogy ilyen emberek vannak, és ilyen zseniális dolgok történnek. Most pedig beszámolunk egy újabb közösségi finanszírozású projektről. Meglepő lehet, de ennek keretében egy műhold finanszírozásába lehet beszállni a Kickstarter nevű amerikai közösségi finanszírozási oldalon. A projekt neve Ardusat. Ennek keretében bárki megépítheti azt a bizonyos Massathoz hasonló, mert ugye beszéltünk erről az első magyar műholdról, CubeSatot. Ráadásul a csapatnak van egy magyar hölgytagja is, Kovács Réka személyében. Nem mellesleg a hardware és a szoftver is nyílt forráskódú. Így került a képbe Borek András. Négy ember összeállt, egy Peter Pletzer nevű amerikai befektető és egyébként részecske fizikus szakember, Joel Spark és Jaron Keppert űrmérnök, valamint Kovács Réka gazdasági szakember, aki jelen pillanatban a NASA kutatási központjának az egyik ösztöndíjasa. És azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy kis költségvetésű műholdat hoznak létre, hogy bárki bekapcsolódhasson az űrkutatásba, idézőjelben mondom bárki. Hát több célja is van a projektnek. Az egyik az, hogy egy valóban nyílt műhold platformot adjon a végén, tehát magát a hardvert, a szoftvert, annak minden leírását, ugye nyílt módon kezelik, tehát az összes mechanikai rajz, alkatrészlista, az minden szabadon elérhető lesz. Tehát, hogyha holnap valakinek eszébe jut mondjuk műholdat csinálni, egy ilyen CubeSat méretű műholdat, ami egyébként a magyar első magyar diák műhold, fogalmazhatunk így, a Massat is ugyanebben a méretben készült, ez egy 10x10 cm-es, maximum 1 kg súlyú műhold, tehát hogyha valaki egy ilyet szeretne csinálni, akkor megkapja a komplett receptet, teljesen nyíltan módosíthatja, hogy hogyan kell egy ilyen műholdat előállítani. Tehát itt álljunk egy pillanatra, mert ha valami, akkor az űrkutatás, meg a haditechnikán belül űrkutatás volt az egy legtitkosabb dolog éveken, évtizedeken keresztül. Most akkor fordul a világ, és nyílt forráskódú lesz ez is? Ez a világ, ez már megfordult, jelentem, tehát nem véletlenül ugye, hogy a magán űrhajók kezdik szállítani az űrállomásra majd az utánpótlást, ugyanis az államilag finanszírozott megaprojektek, azok valami hihetetlen pénznyelők voltak, és ugye amit megmutattak a magánbefektetők, hogy bizony lehet ebbe is innovatív az ember, lehet ebbe is felhasználni a már meglévő tudást olyan módon, hogy ne dollár százmilliókat égessünk el egy föllövéskor, hanem csak dollár milliókat. Tehát azért nagyságrendbeli különbségek vannak, és azzal, hogy nagyon lecsökken az az érték, amivel be lehet szállni akár egy űreszköz feljuttatásába, így már üzletileg is érdekes lehet, nem csak a nagy kommunikációs cégek lődözhetnek föl műholdakat, hanem aki azt mondja például egy ország, például egy Magyarország méretű ország azt mondja, hogy én szeretnék feljutatni egy kutató műholdat az egyetemeimnek, akkor az megteheti, mert egy ilyen műholdnak a feljutatása az 35 ezer dollár. És ezt a Ardusat nevű műholdat is egyébként ugye úgy készítik el, hogy ezt föl is fogják lőni, tehát itt gyűjtenek pénzt, 35 ezer dollár céloztak meg, hogy összegyűjtsenek, most néztem meg az adás felvétele előtt, 33 ezer dollár fölött tart a támogatás, tehát valószínű, hogy egy-két nap, és összejön a kívánt összeg, tehát ezt a műholdat föl fogják lőni, és ugyanúgy, ahogy Gyu említette, hogy ez egy ilyen közösségi támogatási modellel működik, attól függően, hogy mekkora összeggel támogatod a műholdat, tehát $325 fölött azért már te ezért kapsz valamit, nem csak egy oklevelet, hanem például 3 nap kutatási időt a műholdon. Tehát azért ez egy nagy dolog, hogy valaki például egy valódi űreszköz, ami kint van a világűrbe, azon kap 3 nap kutatási időt. $500 már egy egész hétig kutathat, és $800 fölött pedig az összes létező telepített szenzorát használhatod ennek az eszköznek. Tehát valamit effektíve kapsz is, hogyha megint csak lefordítjuk ezt magyar pénzre, azt mondjuk, hogy $1000 alatti összegér egy hetes kutatási időt kapok egy műholdra, ami azt mondjuk, hogy mondjuk 200 000 forintért. Azért ez nem egy kigazdálkodhatatlan összeg még egy egyetemnek vagy egy főiskolának sem. A könyvkiadással ellentétben itt a pénzemért nem szólhatok bele? Tehát itt mondjuk kapok kutatási időt, meg slottot, meg mindenfélét, de mondjuk nem szólhatok bele, hogy legyen a műhold neve ez vagy az, vagy ne 5 szög, vagy 6 szögletű legyen, hanem 12 szögű a műhold, vagy oldalú. Azt megmondhatod, de ugye az dedikálva volt, ez CubeSat műhold. Tehát ennek 10x10 cm-be és 1 kg-ba kell beleférnie. Ha minél nagyobb összeggel támogatod, ilyen extrém kérésekkel akarsz előállni, akkor csinálj egy másik projektet, de az nem CubeSat műhold lesz, mert ugye az nem fér bele ebbe a méretekbe. De beleszólhatnak az összegért? Bizonyos dolgokból beleszólhatnak, illetve fölkerülhet a neved a műholdra, vagy adást sugározhatsz róla a műholdról. Tehát azért ilyen dolgok megvannak, de azért ez mégiscsak egy űreszköz, egy kutatási űreszköz. Valószínű, aki ebbe pénzt tesz, és tudja, hogy mibe teszi a pénzét, az nyilván arra akarja használni a műholdat, amire való. Tehát fönt a világűrbe kutatásokat nem ilyen egyszerű, végezni. Azért nem ilyen egyszerű ez a probléma, mert mondjuk én elindulok a bip-bip jelek, mert mondjuk a rádióamatőröket akarom, mint a MASZAT támogatni. És jön valaki, hogy pont az $3000 hiányzott az én kutatáshoz, és fordít a kutatási projektem. Tehát, hogy ezért a pénzért ilyen véleményvezérek is megjelenhetnek az űrkutatásban. Hát azért szerintem $3000 az már az az összeg, amit, hogyha valaki megreszkíroz, hogy beletesz egy ilyenbe, még külföldön is, az komolyan gondolja ezt a dolgot, és valószínűleg arra akarja használni, tehát nem hetsz kampányba akarja fordítani ezt a dolgot. Másrészt egyébként az is fönn van a Kickstarter oldalán, hogy azért megnézik azt, hogy mire akarják használni ez egy héten belül a műholdat, vagy tehát, hogy milyen feladatokat akarnak futatni, ugyanis azt nem csinálhatod meg, hogyha befizeted az összeget, ez a műholdnak az élettartama lesz mondjuk 1 év, hogy te egy hetes kutatásod alatt te tönkreteszed a műholdat, olyan pályára állítod, hogy visszatérjen a légkörbe, és akkor a többiek meg nem tudnak vele semmit se csinálni, akik ugyanúgy befizettek bele összegeket. Tehát azért a műholdnak a tulajdonosa azért mégiscsak ő. Ez ugyanolyan, bemész az étterembe, hiába rendelsz akármilyen drága kaját, azért nem csinálhatsz azt az étterembe, amit te akarsz. A másik kérdés, hogy ezzel nem szórunk eszét túl sok űreszközt odafönt, tehát hogy ugye lemegy a gyártási költség, elindul egy új finanszírozási modell, exponenciálisan megnőhet az űrszemét odafönt. Hát nyilván megnő valamilyen módon az űrszemét, de azt tudni kell, hogy ezek a műholdak, ezek olyan pályán mozognak, hogy ezek visszapotyognak a föld légkörébe, és elégnek. Nem nagy méretű tárgyak ezek, még egyszer 10x10x10 cm-es kockát, tehát egy 1 liter űrméretű edényt tessék elképzelni, amelyik, ha visszapotyog a légkörbe, akkor az gyakorlatilag nyomtalanul elég. Ráadásul ez nem olyan magas pályára van föllőve ez a műhold, hogy ez ott maradjon űrszemétként. Nem csak egyetlen kérdés merült fel, hogyha ez egy nyílt forráskódú hardware és szoftver, hogyha ők megvalósítják, akkor utána én ezt átvehetem tőlük, és építhetek otthon magamnak műholdat ilyen Ardu hold alapokon? Igen. És hol lehet csatlakozni ehhez? Engem felkeltette az érdeklődésem. Ha szeretnél ehhez csatlakozni, akkor érdemes ellátogatni a Kickstarter honlapjára, és ott minden információt megtalálsz ezzel kapcsolatban. Egészen egyébként $1 is be lehet szállni, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy ő szeretne egy saját műholdat, akkor akár $1 is támogathatja a projektet. Az infoszótárban már foglalkoztunk a troll kifejezéssel, nem a gyűrűk ura szörnyszerű lényeiről van szó, hanem az internetes közösségek romboló szándékú felhasználóiról. A kifejezés most újra előkerült netnyelvészünk feljegyzéseiben egy másik szó kapcsán. Mi történt, Bódi Zoltán? az történt, hogy zajlik az élet az interneten, vannak különböző fejlesztések, különböző cégek részeiről, amelyek kikerülnek a nagy közönség elé, és a nagy közönség jeles csapatai képesek úgy a közösségi oldalakon, a közösségi médiában képesek úgy véleményt nyilvánítani egy szoftverfejlesztésről, hogy az alapján mondják ki a véleményüket, hogy voltak éppen nem is tudják, hogy miről van szó, csak azt látják, hogy ki csinálta. Ablakos Vilit csinálta, Ablakos Vilit utáljuk, tehát akkor biztos a szoftver is nagyon rossz lesz. Tehát járassuk a szánkat mindenképpen. Igen, és erről jutott az eszembe az, hogy érdemes lenne megnézni, hogy a közösségi oldalakon, a social médiában a milyen jellemző viselkedési mintázatok alakulnak ki. Hiszen azért már jó ideje, jó néhány éve működnek ezek az oldalak, globálisan, hát már majdnem 1 milliárdan vagyunk a Facebookon, és ez csak egy a közösségi média közül, igaz, hogy a legnagyobb, a legmeghatározóbb, de hát már van múlt, tudunk sok mindent, érdemes végignézni, hogy milyen viselkedések alakulnak ki. És nézzük először a negatívakat. Ugye a trollról már beszéltünk, most nem akarom nagyon húzni ezzel az időt, csak annyit mondjunk még egyszer el róla, hogy a trollok azok az ajtót berugom, akit látok mozogni, azt jól megverem, és utána megkérdezem, hogy na mi van. Tehát csak rombolni tud. Teljesen mindegy, hogy milyen közösségről van szó. Teljesen mindegy, hogy milyen témáról van szó. Ért hozzá, nem ért hozzá. Ismeri, nem ismeri. Mindegy. Csak a közösség rombolása a szándéka. Ez egy eléggé negatív magatartás minta, de mivel az interneten nem látnak minket, tudnélik a valós énünket, hanem csak egy felhasználó nevet látnak, meg mit tudom én, esetleg valamilyen képet oda kiteszünk, ami nyilván nem a saját fotón van, hanem valamilyen szép grafika vagy rajz, bármit meg lehet tenni. Ez a meglehetősen közösségi normák ellenes magatartásnak ugye nagyon jó terepet tudnak adni a közösségi média felületek. Na most, az a fajta vélemény nyilvánítási módszer, amelyik nem általánosan rombol, hanem van egy téma, ami őt valamilyen módon érinti, ám nagyon hajlamos az ilyen szereplő arra, hogy csípőből tüzel. Nem néz utána a részleteknek, hiszen mindenki posztolja már a Facebookon, meg itt-ott-amott, én is véleményt nyilvánítok, és vagy csatlakozom a nagy tömeghez, vagy pedig az előítéleteim, a sztereotípiáim alapján nyilvánítok véleményt. Ő a hater? Vagy ezek a haterek, magyarul a gyűlölködők. Tehát szó szerint ezt jelenti a kifejezés, a hate, az ilyen gyűlölni, utálni, utálkozó, gyűlölköző ember. Tehát az alapkülönbség az lehet, hogy a troll az bejön az ajtón és mindenáron gyűlölködik. Igen. A gyűlölködőnek meg van ezért egy előfelkészültség, egy alap. Alapvetően tudja, hogy miről tudása. Van szó. Nem olyan az élete, az alapbeállítása valószínűleg, bár nem tudom, nem ismerem őket, hogy mindig mindent utálnak, és minden közösséget lerombolnak, ez a troll. A hater, vagyis a gyűlölködő, az a típusú közösségi szereplő, amelyik az őt érintő, ilyen-olyan, érzelmileg, szakmailag, bárhogyan érintő témában hajlamos mindenféleképpen véleményt nyilvánítani, mert úgy gondolja, hogy neki muszáj véleményt nyilvánítania, és ez a vélemény nyilvánítás jellemző módon sztereotipikus. Tehát nem struktúrált, nem rendszerezett és ellenőrzött háttértudáson, nem véletlenül sem saját tapasztalaton alapuló véleménynyilvánítás, hanem a megszokott modellek alapján, az általános modellek, az általános magatartás, az általános elképzelések alapján nyilvánít véleményt. Ez egyébként nem egy életidegen magatartás, tehát még mielőtt elkezdenénk sopánkodni, hogy hát, hogy milyen csúnya emberek vannak, az internet milyen sok szemetet hoz föl az emberekből, azt szeretném mondani, hogy ez nem így van, mert ez teljesen hétköznapi, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen normális magatartás. Hát talán abban különbözik, hogy a hangerő, ugye tehát a való világban és az interneten is számít, viszont az a média, az internet ezt különösen artikulálja, különösen felerősítheti, akár világméretűvé, tehát egy kocsmába bemegy 10 ember. Ez kétségtelen. Az interneten más a helyzet. Különösen, hogyha egy nagyon látogatott közösségi oldalon vagyunk. Ez teljesen kétségtelen. De nincs új a nap alatt. Tehát előítéletek, sztereotípiák nélkül nem tudnánk kimenni az utcára. Tehát nem, hogy autót vezetni nem lennénk képesek, egyszerűen az utcán gyalogosként nem lennénk képesek közlekedni. Tehát ezek természetesen vannak, az viszont egészen más dolog, ha valamiről átgondolt módon kellene véleményt nyilvánítanunk. Tehát nem egy reflexszerű cselekvési folyamatot kell végrehajtanunk, hanem megjelenik egy cégnek egy fejlesztése, egy alkalmazás, amit a nagy tömegeknek szánnak, és ugye arra számítanánk, hogy én zöldfülű, mit tudom én, felhasználó, szeretném a közösség véleményét megnézni a piactereken, hogy letöltsem, vagy ne töltsem, és csupa negatív ítéletet találok ott, és megnézem mondjuk a leírást, hogy vajon mi a kifogás benne. És egyetlen egy érv nincs a héterek, a gyűlölközőknek a kifogásaiban. Tehát valós érv, retorika értelemben értelmezhető érv semmi nincs, csak ilyen személyeskedő érvek, illetve a nagy tömegnek az érvei. Tehát, hogy azért, mert ez az X fejlesztő csinálta, az csak rossz lehet. Vagy X fejlesztő csinálta, csak jó lehet. De hogy mi benne a jó, vagy mi benne a rossz, azt nem fogom megtudni. Ez alapján, amit mondasz, úgy tűnik, hogy ezek az egyébként a neten használt kifejezések, meg ezek a netes arcok, tehát mind a troll, mind a hater, elképzelhető, hogy átkerülnek a köznyelvbe is, akár maguk az emberek, meg maguk a kifejezések is? Onnan jönnek. A troll, tehát a közösségromboló magatartás teljes mértékben ismerős, antiszociális magatartás, ezt szoktuk mondani, és a gyűlölködő emberekről pedig hát abszolút tudunk, tehát ez ismerős dolog. Ne adja Isten, hogy a hallgatóink ráismerjenek néhány kollégájukra a munkahelyüken. Csak az jutott eszembe, hogy a való életbe is letrollozzuk, vagy héterezzük az embereket? Nem hinném. Ez a két kifejezés annyira az internethez és annyira a közösségi médiához kapcsolódik, hogy ezt egyik egészen biztos vagyok benne, hogy nem fogunk ilyeneket mondani, hogy héter meg troll, csak bizonyos szűkebb körökben, tehát nagy játékosok körében, ahol a trollok meg mondjuk a fantasy irodalom nagy olvasóinak a körében ez elképzelhető, tehát ezek ilyen réteg kifejezések lehetnek. De nem gondolnám, hogy a gyűlölködés, vagy a sztereotíp ítéleteket nyilvánító embereket most holnaptól kezdve mindenhol héternek mondanánk. Egyszerűen csak gyűlölködő vagy utálkozó. Egy nagyon érdekes esetet szeretnék elmesélni. Május 15-én megjelent a Diablo 3, amiről ugye itt beszéltünk a netidők adásában is. Megjelenés reggel 8:00 perckor volt, tételezik fel bizonyos idő szerint. 8:01 perckor a Game Rankings nevű oldalon, ami az ilyen értékítéleteket összesíti, a user ranking, tehát a felhasználói értékelése a játéknak elérte az 1 pontot a 10-ből, és ez a nap folyamán a nemzetközi videójáték sajtó szeme előtt maximum másfélig kúszott fel. Ennek az az egyetlen egy oka volt, hogy akik játszottak vele és kipróbálták, azok még nem tudtak véleményt nyilvánítani, de akik a héterek voltak, és több 10 000-en voltak itt, ez az eset azért nagyon tanúságos, ők azonnal odarohantak az első pillanatban, amitől kezdve szabad volt nekik elmondani a véleményüket, és ostorozták, és bántották, és minden rosszat leírtak róla, és közte azok a vélemények, hogy én már játszottam vele, szerintem ez jó, 10 pont, azok így borzasztó módon eltűntek. Azóta persze megfordult a tendencia, hiszen a több millió játékos, aki valóban játszott vele, és valóban értékelte, azok már jócskán felvitték a pontszámot, de a videójáték sajtó napokig ezen a bizonyos Game Ranking héter rankingon nevetett, vagy nem is tudom én, sajnálkozott, hiszen a játék azért valójában olyan 9 pont körüli értékelés átlagot kapott, tehát az, hogy másfél körül volt napokig, az minden volt, csak nem reális, hát ennyire kellett a héterek erejéből. Egy ilyen héterkezelő algoritmus kell írni szerintem, hogy hogyan bánjunk a héterekkel, mert különben gáz lesz. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a korábbi felvételeket pedig a PC World magazin DVD mellékletén. Nagy Istók Tibort és a netidők asztaltársaságát hallották. Jövő héten megint jövünk a viszonthallásra.